masz pichu z tej strony, co u mnie słychać? Jak zwykle, stare kurwy nie chcą zdychać. W oczy schlebiają, za plecami oczerniają. Nie mogą przeżyć, liczą każdy mój kolejny oddech. Z nimi zawsze był jakiś problem. Pedały ten rap nie dla nich, nie są jego godne. Co dobrego? Ej, jedno ci powiem. Cały czas, nawet teraz melanż gdzieś na bemowie. Wiesz, los wlepił mi taki wyrok. Co tydzień inna dupa opuszcza moje wyro. Dziś rano, dziś wieczór, wszystko tak prędko. Wczoraj popłynąłem, hajs poszedł lekką ręką. Znów jestem do tyłu, moralniak przejebany. Szkoda, że liczą się fakta, nie upadłe plany. Myślałem, żeby ksywę zamienić na pech. Jego temat przemilczmy, bo zalewa krew. Tak w ogóle, życie średnio się układa. Nie będę narzekał, na razie pozdrawiam. Trzymaj się, chada.